ve la nemimetun caizeten terkibinde vak olan helalen mensubun bil fethati haberu mah. Caizeten mensubun bil fethati haberu la. El müşebbehe bileyse. El müşebbeteyni de ma ve la el müşebbeteyni bileyse. Peki. Mel gıybetu. Gıybet değildir. Helalen helal değildir. Haramdır. Ve la nemimetün. Nemime. Kovuculuk. Laf gezdirmek. Buradakini oraya, oradakini buraya. Laf taşımak. Bu da değil. Caizeten caiz değildir. Bizim burada aradığımız halalendir. Mahmud'un mamulü mensuptan 12.si leyseye benzeyen ma'nın haberidir. Yine bizim burada aradığımız caizetendir. Mamuldür. Mamul mensuptan 12.si leyseye benzeyen la'nın haberidir. Evet, güzel. Ve salise aşara mamul mensup 13 olup 13'ten 13.si nedir? El fi'lu el mudari'u fi'li mudari. Yadribu ama yadribu değil merfu. Len yadribe, en yadribe, key yadribe, izen yadribe. En, len, key, iven. Evveline gelip ahirine ne yapıyor? Fiil muzarinin nasip ediyor. Nasip ediyor. Ellezî o fiil muzari ki dahale dahil oldu. Hü ona ihden nevâsibi nasip edicilerden biri. En, len, key, iven. Bunlardan bir tanesi kendisine dahil olan fiil muzari mensuptur. Mensubun bi en, mensubun bi len, mensubun bi key, mensubun bi iven. Dedir. Tamam. Örnek. Nahu. Uhibbu ben severim. Uhibbu. Bak bu fiil-i mudari merfu. Mamul-i merfudan bu. En tuğfera. En tuğfera. En geldi. Tuğfera. Fiil-i mudari'nin mensubun bil fetha. En tuğfera. Mağfiret olunmasını. Affolunmasını. Ne? Zünubi benim günahlarımın. Bazı nüshalarda da en yufera. En yufera aynı. En yufera bağışlanmasını. Zünubi. Zünub kelimesi cemi ya. Cemi olduğu için ona isnat edilen fiil müzekker de olabilir. Mühennes de olabilir. En yufera zünubi. En tufera zünubi. Evet. Allah olsaydı en yağfirallahu li zünubi. Peki, en tufera mağfiret olunmasını, neyin mağfiret olunmasını? Zünubi günahlarımın bağışlanmasını ben severim, arzularım. Tufera fi'lül mudarun mensubun bil fetha. Değil mi? Bir sebebi duhuli en aleyhi üzerine en geldiğinden dolayı. Evet. Bizim burada aradığımız tufera fiil-i müzarisidir. Mamuldür. Mamulü mensuptan 13.sü nevasıptan, cevazından hali olan fiil-i mudaridir. Evet. Şimdi mamulü bil esalenin 3.sü nedir? Mamulü mecrur. İsme mahsus. Ve emmel mecruru. Ama mamulü mecrura gelince kaç tane? Fethnani. 2 tane. Niye? 2 tane cereden var. Harfi cer, ismi muzaf. Harfi cer cere diyor. Bir de ismi muzaf. O zaman harfi cerle mecrur, izafetle mecrur. Değil mi? El evvelu birincisi nedir? El mecruru mecrur. Cer edilmiş mamul. Neyle cer edilmiş? Bi harfil cerri harfi cer ile. Cer harfleriyle değil mi? Bi harfil cerri cer harfiyle. Cer harfi neydi? Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe, vavul, kasem, ta'ul, kasem, haşa, muz, mundu, hala, ada, levle, key, lealle. Bunlardan biri ismin başına geldi mi ne yapıyor? İsmi cer ediyor. Cer ediyor. O cer edilen isim mamulü mecrur. Nahu. İ'mel bi ihlasin. Bak bi ihlasin. İ'mel amelet. Neyle amelet? Bi ihlasin. Tam ihlas ile amelet. Niyeti halisa, Allah rızasını kazanma arzusuyla amel et. İhlasın mecrurun bilba. Değil mi? Evet. Evet. Mecrurun bilkesreti

hal, temyiz, müstesna, kâne babının haberi, inne babının ismi, cinsten hükmü nefi için olan la'nın ismi, leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi, kendisine nasbedicilerden biri dahil olan fiil-i müzari. Mamülü mecrur iki, harf-i cerle mecrur, izafet ile izafet. Mamülü mezrum da bir, kendisine cezmedicilerden biri dahil olan fiil-i müzari. Şimdi geldik mamülü bittebaiyeye. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.